الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إخوة الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم هو الأعظم إنه بحق الأعظم كيف لا وقد اصطفاه الله على بني آدم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين أرسله ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إنه الأعظم فإذا كان في البشرية من يستحق العظمة فهو محمد هذا كلام علماء الغرب المنصفين والمسلمون يؤمنون به ويحترمونه ويوقرونه ويبجلونه فهو قدوة العليا وهو شفيعنا يوم القيامة وقائدنا إلى الجنة صلى الله عليه وسلم بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musul ko mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala xam ngeen ne xew xew bi ci adina bi ben xew xew kessa la moy lan je suis charlie waye julit mom day wax je ne suis pas charlie je suis mohammed abdulit mom lol lay wax lu waral nak ciongu gi rombu ñep di dem ci mohammed lol la nit ñi wara laccé lan motax yahoud yek nasarani yu wex yek yu ñuul yi sensible rek luddul mohammed esko waxtu yi dafa jot waxtu wo mu digé won né buñ ci tollo leppay laq luñuy wax diiné luddul l'islam leppay fay luddul lèru yalla budul diiné ci lañ tollu tay europe amérique partout dans le monde ni ñangi dugg ci l'islam té pourtant julir yi defu ñu benn effort sax pour nit ñi ñew waye yalla moy indi nit ñi ngelawal yalla moy indi nit ñi subhanahu wa ta'ala comme xam nañ lool nak fokk ñu takkal l'islam ay pot yaqdaram ñaawal ko tilimal ko waxna diine terroriste la diine fondamentaliste la façon wax bu nek ñu wax ko suñu waxe ba sonu ken faalé wu len fokk ñu commencer sayité li xew France pourtant tay ma ngi lire ci Facebook bi ñu ngi japp ben artiste bo xamne dafa ne Lucie Charles Traoré rek ñu japp ko ñu ne da fay sayité ñom waxuma sax ñom mais fi sax ci suñu rew ko offensé président la république ñu lay def ñaata journaliste lañ fi arrêté ñaata ay nit ñu ne dafa offense par chef de l'état wala chef de l'état ak mohammed ko upp doole kan mo fay militant ko upp mboro waaw legi ñom buñu mune défendre seni droit pour offense au chef de l'état offense au pourquoi ñuy baye ñuy offenser mohammed du yomb mbokk yi deug la amna julit yi nalaw waye amna julit yo xamne mohammed mo leen gënal seen nday ak seen baye amna julit yo xamne mohammed mo leen gënal seen bop wa rabbil kaaba mohammed bu doon dund tay bu gasson ay teen ne duguleen wallahi teen yi dina fess ba moy mujju ne arrêté len bu len dugati lolou amna ay nit di nek ci aduna bi ha bokk julit yi mohammed du morom lutax xolal yalla ni mu toll mo ne inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi man yalla xuma man rek ak samay malaika ñoo ngi julli ci yonent bi kon koku du ko ndaw bu waxon bu yalla ne won man kesse rek doyna waye mune man sama kattan sama tollu way ak sama maggaay man yalla budé ma wék yonent bi budé mako bëgg bay julli ci mom sante samay malaaka na julli ci mom ma sante yeen ñu gëm yalla na ngeen julli ci mom koku est ce ku ndaw dedet kon ñom charli ak seen mbokk waran nañu xam jamono bañu jëlé seen khalima rombal ko ñepp ba ci ki gën ki yalla bind muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñukoy saboté waran nañu xamné un jour viendra amna lu leen ci fekk te du nek lu ndaw waron nañu xaar lolou ak kep ku melni ñoom ak kep ku leen bëgg ndax man kassara sawda qawmin fa huwa minhum ku demone mars ba kérok rek yéfer nga bu yebo nga joggé sénégal bu yebo nga tuddu nu la neex kep ku bëril mbolo ay nit yonent bi neena yaak ñoom ayam yonent bi ko wax dama xumako man kassara sawda qawmin fa huwa minhum yonent bi ne ku bëril ñuulay mbolo ay nit rek yaak ñoom ayam bok nga ci ñom fa huwa minhum motax su nit di dugg di farfarlo mba ngay sot mba ngay jappalé war nga xam li ngay dugg sa diiné lan la ci wax bari na lu julli di dugg tay lan mo len ci yobul lu nu xamul parce que texte diiné yi mo lérul ci julli ji té diiné l'islam du lu ndaw parce que ci yalla la bayé ko lolo tax yalla binda sama nak souf li ñu bayé ci kaw souf mbokk yi moy diiné diina joju moy l'islam yonent alayhi salatu wassalam mom la yalla beug ba giñ ci dundum ginaaw ba yalla waxe ma ak malaaka yi dañuy julli ci mom fala yalla lan la wax fala wa rabbik yalla giñ ci muhammad fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum yalla neene nit ñi buñu julle bëgguma suñu woré bëgguma buñu aje mak bëgguma buñu saraxé bëgguma lulul yow muhammad nit ñi and nek sa ginaaw di nangu lepp lo leen atté di nangu lepp lo leen wax su boba ñu nek ay julit buñu lanké duñu ay julit kon yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa al a'zam wallahi moy ko maggi ki ñoñu ñi wax ay julit amuñu ci kaw suuf ko gëna mag Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innahu bihaqqil a'zam kayfala lutax du nek ku mag lutax parce que yalla moko tan bi yalla di tan minde fi dafa naturu yeb ban ru mo gën ru Muhammad da di gën mu tek ko te mu natwa ruuy yonenti genn mu tek len de côté mu natwa ru sahaba yi genn mu tek len de côté mu ne ki mo genn ci mbinde fi yonenti ñoo ci top sahaba yi ci top mom yonenti moko wax mu ne wallahi ma waqa'atil ard ba'da al anbiya khairun min abi bakr ginna ci sama magay borom kaw suuf ginnaw yonenti ku melni Abu Bakar doxu fi Abu Bakar fan la bok ci groupe sahaba yi kon yonenti bi mo fi geul sallallahu alayhi wasallam ñan ñoo ci top yonenti nan ñoo ci top sahaba yi lo yonenti moko waxat khairun nas qarni yonenti bi neena cycle bi geun ci cycle moy sama cycle kon mom moy al a'zam ku maggi bañ lako ba yowmal qiyam mom mo yor drapeau bi neena liwaul hamd bi yadi elek ma yor drapeau bi elek ma ñeuka dekk yowmal qiyam su aduna bi yeb jexé ba yalla tracer lepp mu nek suuf ndand fay fay yalla tok at yu ko neex day wo jibril ne ko demal nga indil mu muhammad jibril wacc ci kaw suuf ci du xam fan la bammel bi nek te gis ngeen bammel bi tay nu mel waye kérok yalla day moxoñu lepp ba lek nek suuf kenn du xam de kenn dootul gis lu taxaw jibril bu na cipp day delu yalla moko gëna xam bu yexé yalla ne ko ana sama sang bi ana sama soppe bi mu ne ko xawma fuñ ko denc yalla mu ne ko waccatal bala muy ñew fekk na ñaari projecteur neew yu wex tal ñu ngi tim ci bammel bi di tak mu ñew feug digënte ñaari lampe yoy ne ko pekk pekk ne ko sang bi jogal wuy sa soppe yenen bi ne teul xar suuf ci genn sikim bi tak suuf jibril diko faxas neena man lañuy ñëk solo yere kérok ma ngi ñëk solo yere man lañuy indil sama manto ma sol kenen kenn du solo yere kurul ñaar yonti yalla muhammad ak ibrahim alayhi salam mu ne ma jitu ñu jox ma tiabi aljanna ma ñow feug ridwan ne ma kokal la maniko muhammad mu ne yow lañ na mo xon bala may ubil kenn na la ubil koku bu ko sarli toñe dafa def lu mu xamut waye nak sen digante ak yonent bi mu ngi melne yo gunaaw daari tek ci garabu guuy yandu fa ngon di waje ñibi timis jot muy waje dem ci bir keur yi mom yoo bi mu ne garab gu guuy gi degeural la say ciat waxal say reen nañu jappandu ma ngi waja dem bala ngay daanu guuy gi ne ko bi ngay tak fi di yandu yeguma ko won seen digeunte ak muhammad non la mel ñom dañuy wax ba son waye li du wañ ci ngeum ngeum julit yi tar fatal ayni bal julit yi non nelaw sax li la len di yewale parce que xamnañ ne li provocation dañuy toy te bo waxe ñu ne droit de droit de xana yu muhammad mom amul droit mom xana amul droit ne man buma gën dessiné wala ñi ko gëm amuñu droit ne bu len ko toñ ndax france amuñu luñu wax luddul muhammad ndax amuñu lu len doy luddul muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad yalla moko tan subhanahu wa ta'ala ci mbollem doomu adama yi yalla moko def yalla moy def lu ko neex fa'alun lima yurid tilka ar-rusul li wayi don wax neena nit ñi dafa am ay star moy yonenti yonenti yoy dañu am ay superbe star moy yonenti yalla tan muy ulul azmi min ar-rusul waye super star yoy dañu am han star sen kaw moy kan moy sayyiduna muhammad yalla moko def moko neex fa'alun lima yurid yalla moy def lu ko neex mo tan muhammad sallallahu alayhi wasallam lol kum neexul wala kum naqari da ngay de rek hatta ñun sax suñu kilifa fi xam nañ ko wala cheikh ahmad bamba lan la wax ci yonent bi lam yabdu misla mustafa fil baraya sarmada cheikh ahmad bamba moko wax alaji malik la law law lam yalu fil fada'il kawni tal'atuhu tabqa al bariyatu fi zalma'i allah ñepp xam nañ ne yonent yalla muhammad mo fi gën sallallahu alayhi wasallam benen bi moy li ñi wax nan yonent yalla muhammad dafa tassé diiné direct jasi ay bombu julit ay terroriste lañ jangale histoire aduna bi bu mu tambalé ba fi ñu yam kan mo sanni bombe atomique Hiroshima ak Nagasaki kan mo ñew Afrique fekk ñu nek ay julit mu tal daara yi japp goor ñi defel ay jam japp jigeen ñi def len ay jam ray goor ñi am doole japp magadi def len ay baykat duggal len ci ay gal bal sax dem ba gore def fa ben il dan fa duggal ay nit di len yobbu kan mo def lolu julit di la kan mo ray Iraq 1 million musulmans Afghanistan kan mo fa ray 1 million musulmans Palestine kan moko agresser julit di kay dañu amul xana ay lamiñ rek amuñu ñu leena waxal benen bi moy ñom julit yoy ci seen bop ñom ño naxas ndax yonent bi waxon nako la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibr wa zira'an bi zira' law dakhalu hujrata dabbin la dakhaltum lepp ñu ñoko def wala fi neñ bukki bu yabé ponkal ca doxine bala ndax ñun ñoo bayyi luñu warona nek ñun ñoo bayyi luñu warona gëm wala fi dañuy wax ne ku walli waan sa kër teggul ñun suñu kër dafa tegg ba bare yu daal ne ko fi ñuk romb ko and ak yahoud yu wéx yek ñuuli di xex suñu diiné waye ku jang histoire aduna bi aduna bi commencé ba fi da na gis ne julit lu bax rek la fi mësa def yonent bi bu dé dafa xex kañ la commencé xex bam démé medine bim démé mak lan lañ ko def fan la juddo mak fan la magge mak fan la yaro mak bo mu tambalé né la ilaha illallah ci lañ commencé ray fa lañu rayé genn walu sahaba yi mu andalon goor ak jigen japp ñom bilal di len do japp yaayu ammar ak bayam ala yasir di len ray ci kanamu yonent bi daj bu tangi jeur yonent bi rombu len nan len sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna yonent bi lolu doyu ci mu dem taif ñu door ko mom ci bopam ba tour garatam yonent bi daw ñewat medinatul munawwar yonent bi kay dafa fay wa uzina lil ladzina qutilu bi annahum zulimu wa anna allah ala nasrihim laqadir il faut ñu jang alquran il faut ñu xam histoire aduna bi ñu xam ne julit kero ba mu yëkëté arme lan mo taxon mu yëkëti ko arme xolal yonent bi lan la jangale laysa minna man hamala silah bokul ci ñun koy rengannaay bokul ci ñun koy rengannaay yonent bi ne ñaari nit bu ñu rayanté ñaar ñep safara lañ jëm القاتل والمقتول في النار ñaar ñam safar lañ dem ñu ne ko lutax mu ne kenn ku nekk ci ñom ñaar da nga yene won ray sa morom motax ñom ñaar seen yene leen yalla di fay bal alquran mo ne ku dundal nit fa ka annama ahya an-nas jami'an ya ngi melne dundal nga ñep waye alquran mo ne wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam kon l'islam ñuul fu rayate waye nak buñ ko toñé buñ ko xexé suñu jëlé ay agression rombu ñëpp dem ci ku tolni muhammad su boba nak ku nekk lo gis rek yo xamal ne yow ya ko provoquer aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim ikhwatal iman mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala yonent alayhi salatu wa salam انه الاعظم موي كي ماك فاذا كان في البشريه من يستحق العظمه فهو محمد سو فكي كين سي نيت ني تاي كوني ماغال ولا كوي يا ماغاي كوكو داني فك موي سيد البصر موي سانغو ميندي في محمد انا لي من واخو مكو دي هذا كلام المنصفين لي واخو وا توغل waxu ñi nga xamne sax nekkuñu ci islam da ngay fekk Lamartine fekk Hitler fekk Mahatma Gandhi ci Indre duñu ay julit ñuy sédel Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku nekk di mebet doon bëgg nekk ci limu nekk إخواني جلل ني أبال مسلمون يؤمنون به جلل ني كم ننكو ويحترمون جلل ني رسبكت ننكو ويوقرون جلل ني ويك ننكو ويبخلون ويبجلون جلل ني مبكي دنكو يمغل فنو من تطلو لتخ فهو قدوتنا مويسن ريكاي العليا بيغن كوي وهو شفيعنا يوم القيامه الله يوم القيامه بو نيب جاخلي ادنا بي سخ خمغو ني كان موي محمد لوتخ ناخ ديفياسيون اي دانيو بري وايي كاني لاني خم يونت يالا محمد موي بيس بو نيب سولي دا فا يرامو نين موم كين مو ген سول يوري يالا واتي جانت بي باموي تيم نيت ني نيب نيك سي تانغور با يوري باخ ñu daw dem ci ibrahima mbir mi lijeunte koul ñu dem ci musa lijeunte koul ñu dem ci isa lijeunte koul ñu dem ci nuh lijeunte koul kenn ku ci nek ko ci dem mu ne dem len ci muhammad di nit ñi sonne ñu ñow wax ko ne ko taxaway bi metti na ñu sonu nañ xif bi yag na mar bi yag na dama nga wax ak sa borom sallallahu alayhi wa sallam mu ñew sujjot ci keparu arsh yalla muneko irfa ra'saka was'al tu'ta wasfa tusaffa kira lañi xam kan moy muhammad motax muné moñuy ram yawmal qiyamati sallallahu alayhi wa sallam wa qa'iduna ila al janna moñuy womat kera buñ defé ben cortège jëm al janna mom yonent yalla muhammad moy rek sunu kanam sallallahu alayhi wa sallam kon ki yastahiqu al azama yellona yeyona mu mak فكيف لا لوتخ دو ماك وقد اخرج الناس من الظلمات الى النور والله لي في لير سي ادنبي محمد مكو في ليرال ني في جوب مو لين جوبال لي في باخ مو لين باخال خول لين دينا جي يونت يالله محمد امبي لان مو سيك تي الاسلام لان لي تخ توباب بان دين موي دين دا لين دي تري بانديتيزم نخ توباب ليبم بانديتيزم لا توباب امو لو باخ بوي ليك لخو تامون لاي ليك suy naan mom lay naane buy wax ak papaam ne ko tima da ngay fen kuy wax sa papa da ngay fen xam nga ne baxu tubab amul lu bax lepp luñu def buñu demé all ba sax duñu labu buñu touré ndox duñu wissu lan lañ am lu bax motax ñu bañ islam islam lepp set islam lepp rafet islam lepp bax islam amul tiahan xolal njaay all tay li am ñu leen di roy def jigen njaay all fo fek jigen dal ci koom fo fek sangara naan fo fek riba lek fo fek lula neex nga djel lolu amul ci l'islam motax xam na ne l'islam da len di tere banditisme lolu tax ñukoy xex beug bu mu tasaro ci aduna waye kep ku bax xam nga ne jikoy islam nga yor pour nga bax kep ku ñuy roy di la titero ci aduna bi pour nga bax hatta bo nekul julit da ngay deg ñu ne ah ki do du julit waye ay jikoy julit la yor kon fop ñu xam l'islam bi yonent yalla muhammad indi jang leen diine ngeen xol l'islam lan la téré rek tabaxul wax leen mako lan la téré tabaxul motax kérok bi yonent bi génné adina gaay dajalo ci ay aisha ne ko dañu bëgg nga wax ñu kan moy muhammad mu ne dam leen ngeen jang alquran da ngeen di fekk alquran yop muhammad daf ko dund motax alquran ñaar la dafa am buñ bindon ci kayri am bu don dox moy yonent yalla muhammad amul lenn loy fekk ci tarikh luñ ne muhammad def dako lu ñaw do fekk ñu le nan na sangara do fekk ñu le def na lu bon lepp lu ñuy sibe nit do ko fekk ci jikko yonent yalla muhammad bal mom moy kiko téré mom moy ki taxaw nit ñi pour buñu def lool xolal sen nga xamne tay ñun dañoo alkuba am nañ wër wu ñuy sen xamne tuba baaxul ñoo fi indi poison d'avril ay lan la ay sen lu nekk tiaxan lu nekk rek da ngay gis ñom ñoko indi ci aduna bi pour tassare ak ngon xolal kapot yi lan moko fi indi pour mën nga ndialo l'islam ne la bu ndialo ñom ñu ne non non non mën nga ndialo da ngay sol kapot rek do am dom l'islam waxul pour nga am dom dafa ne la bul ndialo xolal joxante goor ak jigen loxo l'islam téré da ngay fekk lepp lu bon lu yak société l'islam téré nak amul lenn lu l'islam encourager lu bon bal da ko téré ci yépp nak hatta yoon yo xamni bo fa jaaré sax duggu lu bon daf koy tejj lu melna ndialo fan la tambalé ci xolanté fan la ci joxanté loxo ci jaxaso ba lepp la téré wax sax jigen ñi pour lolu ba ñam mu ne len tok len seeni bir kër mok yi ci yalla ñun suñu xamul muhammad yalla biko bind de xamna ko malaaka yi xamna ko hatta rabu ali xamna yonent yalla muhammad hatta al buraq xamna yonent yalla muhammad kërok bu yonent bi di rañan yalla na jibril damal ci al janna anna fas yu fa nek nga genn ci ben ngey ni yonent yalla muhammad war bi mu ñew di xol beegi ci al buraq mu tey ko fas bi ciop ciop yi tepp salaire mu ne ko xana xamo ki la nara war moy ki gën ci mbinde fi ku ko gëna mag musula war al buraq dafa ñak ndax rus ndax muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi fim doon taxaw ci minbar medinatul munawwar ci ak tandarma la dan tek loxom tandarma moy lolu ngeen gis imam yi do yor legi ben bant bu ñuy khutba ni yor bant yonent bi ci lox garabu tandarma la ko doon tek euk tandarma budé wallahi biñu wëlbeuté minbar bi xam ngeen dañu wëlbeuté minbar ndax julli ñi dañ doon jublu jerusalem yalla ne len jublu len mak ñu wëlbeuté minbar bi yonent sallallahu alayhi wasallam di jublu makka biñu wëlbeuté minbar dañ fa baye euk gi vendredi jot yonent bi di jita taxaw ñu dégg euk gi di onk di yuuxu parce que muhammad teggu ko loxo dafa arrêté le buddi len ko indil mako kérok bam ci tégué loxom euk gi ne tek bu fekke ñun xamuñu ko kokoy muhammad sallallahu alayhi wasallam ngok kon du azar ñu wéx ñi ñuul ñi ci yahout ak nasaran and ne dañuy fay léram waye dañuy sonal sen bop yuriduna li fu nurallahi bi afwahihim yalla neena ma bañ wa ya'ba allah illa an tadim nur walau kariha al kafirun walau kariha al mushrikun allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala tibai wa arina al batil batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbit al qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maradan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله